aman neynim aman aman neynim aman aman sarı gelin. İçinde bir kız gezer hop nenen ölsün sarı gelin aman sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim. İçinde bir kız gezer hop nenen ölsün sarı gelin aman sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim. Elimde dilit kalem neynim aman aman neynim aman aman neynim aman aman sarı gelin. Dertlere derman yazar hop nenen ölsün sarı gelin aman sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim. Katlime ferman yazar hop nenen ölsün sarı gelin aman sarı gelin aman sarı gelin aman suna yarim. Sarı gelin aman sarı gelin aman sarı gelin.